प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो इमें बहुत ही सुगम और सरल है और इमें जितो जल्दी ईर्ष्या अहंकार दोष है देखने में बहुत जल्दी मिटे। अच्छा। और आप बताओ मन वाणी और शरीर से सेवा करो और 12 महीने तक वो व्रत रखो ठीक है। मैं मुख्य वाणी में देखी है ना महाराज जी इमें थोड़ी सी दिक्कत आवे कि जी यहाँ दिक्कतें हैं कुछ लोगों से करो मेरे तो कुछ समाधान आपको सत्संग हेड़ो है कुछ लोगों से चर्चा करी ना तो वे बोले घर में जो बच्चा है पढ़ाई के बारे में या सत्संग के बारे में कुछ कल्लू करना पड़े कई बार थप्पड़ भी लगानी पड़े तो बीच का बड़ी मन विचलित हो जाए भी मैं कहीं करा या सासू है बिन भूने कुछ करना पड़े बेटा ने कुछ करना पड़े दूसरो एक जगह तो संत महात्मा है और एक जगह कोई बदमाश है तो बा में बराबर कुछ बराबर किया हुआ कुछ किया ये बारे में थोड़ा बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण नारायण वास्तव में भाव की प्रधानता है। बात तो ये कही थी मैंने वांग मनक काय कर्म भी भागवत में शब्द तो क्रिया का आया है मनोवाक काय वृत्ति भी वांग मनक काय कर्म भी क्रिया का वर्णन आया है परंतु वास्तव में भाव का वर्णन है। मानो बालक को ताड़ना दी जाए तो हमारा उसका हित करने का है कि अहित करने का है। सर्वभूत हिते रता जिस तरह से उसका हित हो तो हित की दृष्टि से ताड़ना देना है वो दोष नहीं है क्योंकि हमारा भाव उसका हित करने का है तो उसका पाप नहीं लगता है। और वो भले बालकपन से चाहे दुखी हो जाए परंतु समय पाकर के वो गुण मानेगा कि मेरे को महाराज ने पढ़ा दिया। मेरे को याद है हमें पढ़ाई बढ़िया नहीं लगती थी तो पढ़ाया दिया उन्होंने बड़ी कृपा करी। मेरे को पढ़ाई बढ़िया नहीं लगती खेल बढ़िया लगता था याद है। एक बात थी वो कहते पढ़ो तो बस पढ़ने बैठ जाता बैठो यहाँ पढ़ो वो कह देते जैसे तो मैं करता पर भीतर में प्रिय तो खेल प्रियपना तो खेल में था। इतनी बात पहले से आदत थी कहना करने कहना बैठ जाओ पढ़ो कभी कभी मालूम होता कैद होगी कोई ऐसा मालूम होता। अब कैद में तो दुख ही होता है आदमी उसको थोड़ा ही होता है परंतु आज मैं उसको गुण मानता हूँ नहीं आप भी देखते हो कुछ बड़ा तो बात कह देता हूँ तो वो ताड़ना है ना तो मारपीट मैंने नहीं करी क्यों कहते कैसे कर लेते मारते क्यों पढ़ने के लिए मारपीट बहुत कम हुई मेरे को उदंता के लिए तो हुई थोड़ी बहुत मारपीट ऐसी याद नहीं है क्यों कहते कि पढ़ो मालूम होता है। एक दिन की बात याद आ गई, एक मंदिर था, छत पर बैठे ये लोग को सिद्धांत गोमनी को याद कर रहा था, तो वहां बैठे बैठे याद कर रहा था, एक चिड़िया आई, चिड़िया बैठ गई, फर उड़ गई, वहां बैठी, वहां से उड़ गई। मैंने देखा कि मेरे से चिड़िया सूखी है, अटकल लगाई। मैं नहीं जा सकती, इधर फिर दे सकता, मैं बैठा हूँ अकेला था, उसमें कोई मेरे पास ऐसा शासन नहीं, दूसरे घर के उन्हें शासन रखना पड़ता है, मेरे को कह देते तो ठीक है, परंतु सब अकेला, मैं भी उठ जाऊँ तो कौन मना करे। परंतु बात याद आई, तो वह पराधीनता है, वो स्वाधीनता का मूल है, पराधीनता में स्वाधीनता, स्वाधीनता में पराधीनता, पराधीनता में पराधीनता और स्वाधीनता में स्वाधीनता, चार चीज है। इस पराधीनता में स्वाधीनता भरी है, माता पिता गुरुजन उनके कहने में चला, बड़ा लाभ होता, बहुत लाभ होता। जैसे कोई दान दे देर मिल जाए, ऐसी चीज मिलती है, तो इस पराधीनता में स्वाधीनता पड़ी है। ऐसे ही अभी भोगों का, सुख का, आराम का, मान बढ़ाई का त्याग किया जाए तो ये पराधीनता होती है। इस पराधीनता में स्वतंत्र हो जाएगा सदा के लिए, शास्त्र में समान निवर्तते, उससे शास्त्र भी निवृत्त होता है, शास्त्र भी शासन नहीं करता तुम ऐसा करो, तसे कार्य न विद्यते, कर्तव्य न अवशिष्यते, कुछ करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता, इतनी पद स्वतंत्रता हो जाती है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा से मैं लोग का नाम देने में देते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और कामना नहीं है, अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि किसमें लिप्त नहीं होती, चिपकती नहीं है, वो सब लोगों को मार, दुनिया के लोगों को मार दे तो न मारता है न बनता है, कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता। तो इस प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, गुरुजनों के अधीन रहना, माता पिता गुरु पति आदि के अधीन रहना पराधीनता है, पर इस पराधीनता में महान स्वतंत्रता भरी हुई है। तो प्रतंत्रता में स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता किसे कहना नहीं माना, मर जाओ जैसे कहना, इसमें पराधीनता है। 84 लाख रोनी भोगती पड़ेगी, शास्त्र कहना नहीं मानता, गुरु कहना नहीं मानता, ईश्वर कहना नहीं मानता, कहना नहीं मानता, स्वतंत्रता मर्जी अब जैसे करेंगे तो इस स्वतंत्रता में प्रतंत्रता ही प्रदान भरी है। 84 लाख जोड़ी भोगतेगा, दुख पाएगा, कष्ट पाएगा, इस स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी हुई है। और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता क्या है कि भगवान की तरफ लगा हुआ है, हमें भगवान का भजन स्मरण करना है, स्वतंत्रता है ये, इसमें कोई बाधा नहीं, और एकदम लगा हुआ है, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी, सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। और चोर डाकूर ऐसे दुष्टों की प्रतंत्रता में जो प्रतंत्र होता है उसे दुख पाता है और मन करता है पाप करने का, अन्याय करने का, तो इस प्रतंत्रता में प्रतंत्रता ही प्रदान भरी है। यहाँ भी चोर डाकू के प्रतंत्र है और जन्म जन्मांतर प्रतंत्र होगा, तो प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, तो उसको शासन करके ठीक लगाना है, तो ये एक बड़ी अच्छी कृपा है, ये फायदे की बात है। एक बात याद आ गई, चित्रकूट में सत्संग हुआ था, सत्यनारायण जी आओगे बता सकते किस वर्ष में हुआ, वर्ष याद नहीं है। अच्छा, मैं सत्संग आया ही नहीं था उससे पहले, हुई बहुत याद रहता है सत्संग, उस दिन ये बात कही, उस दिन ऐसी बात कही, उस वर्ष में ये बात कही, ये बता देते हैं। तो मैं मेरे आने से पहले हुआ था, मैं आया ही नहीं था सत्संग, तो उस विषय में ये बात आई, कुछ विशेष निवेशन किया दोषों का, किसी का दोष नहीं देखना, पराया दोष देखना बड़ा बड़ा भारी दोष है, ये अब ये दोष है, उसमें ये दोष है, ये दोष है। तो वो बात सुन मैंने पूछा कि जो वक्ता होता है तो उसको दोष दृष्टि होती है, भाई ये कर ले तो अच्छा है, ये गलती है, ये गलती है, आ जाती है सामने, कोई पूछ लेता है तो आ जाती है, तो ये दोष दृष्टि तो कैसे बचे इससे। मैंने प्रश्न किया कैसे, ये दोष दृष्टि नहीं है, तुम्हें क्या है कि निर्दोष देखना चाहते हैं। आप दोषी को बड़ा दोष नहीं कायम करते, उसको निर्दोषी देखना चाहते हैं, तो दोष दृष्टि नहीं होगी। ये मान इसका दोष दूर हो जाए, ये निर्दोष हो जाए, तो दोष दृष्टि क्या हुई। अब पढ़ाते हैं हम विद्यार्थी का दोष देखते हैं, तो दोष दृष्टि नहीं है। ये निर्दोष देखने की इच्छा है, तो ये दोष दृष्टि नहीं। ऐसे ही इनको शासन रखना है, सास है बहू को ठीक कहे, तो ये कोई दोष नहीं है इसमें। उसके हित के दृष्टि हित की चाहिए। सर्वभूत हिते रता, रामायण में भी कहा कि पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संबंधन अधमाई। इसमें देखे तो कविता में बढ़िया गुण नहीं है, दोष होना चाहिए। पर हित सर्ष धर्म भाई, तो पर अहित कहना चाहिए अगाड़ी, और पर हित सर पर पीड़ा, तो पीड़ा सुख कहना चाहिए। इधर सुख के समान हित नहीं है, पीड़ा के समान दुख नहीं, ऐसा करना चाहिए। पर हित सर से पर पीड़ा कहाँ मिले, मेल तो नहीं खाया ना। जब दोष देखे ना, गोस्वामी जी महाराज की वाणी बहुत विचित्र है। गीता जी की गोस्वामी जी महाराज वाणी मेरे को बहुत विचित्र लगती है। गोस्वामी मामूली संत नहीं थे, जैसे ऋषि हुए है ना, मनु महाराज हुए और कई ऋषियों की स्मृति है ना, ऐसे गोस्वामी जी महाराज की स्मृति है। कोई सोपाई वाणी के द्वारा चुप हो जाता है, सच मान लेता है। तो महर्षि हुए हैं, ये मामूली नहीं है। तो पर पीड़ा सब नहीं है अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना अधमा नहीं है, पर हित सर्ष धर्म मन में है। पर हित बस जिनके मन में है, तो उनका जग दुर्लभ कुछ ना है। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, तो इसीलिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं, मुक्ति सब हो जाएगा। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हित रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिय क्षीण कर्मशा छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। तो हित है, हित की दृष्टि इतनी एक प्रबल है, उस शासन किया जाए, तारना किया जाए, कर्मा बोला जाए, तो वो सब घट जाता है। क्योंकि अहित हम करना नहीं चाहते, हित चाहते हैं, तो वो शासन करने में कोई दोष नहीं है। तो मनोभाग काय वृत्ति मन की वाणी से ऐसा उचित कोई नहीं, भीतर में हित भाव चाहिए। इस वास्ते गीता में भी मन की तपस्या मना प्रसाद सौम्य तो मोहन महात्म निग्रह भाव सुनते तपो मन भाव शुद्ध। हमारा भाव में हमारी गलती नहीं है, भाव अच्छा है। भाव में अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित है, दो खास बात है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग और दूसरे का हित, ये भाव शुद्धि, ये सब भाव शुद्ध हो जाए, ये मानसिक तपस्या है। तो सर्वभूत सब में परमात्मा को देखें, तो सबसे मीठा बोलें और दूसरा क्या करें, सभी से सेवा करें, वाणी से मीठा बोलें, मन से हित चाहें। तो मन की हित चाहना है, इसमें बर्ताव में करवा भी आ जाए, तो वो कोई दोष नहीं है। तो इस वास्ते दोष निर्दोष दीक्षा, निर्दोष देखना, तो मेरा समाधान हुआ। चित्रकूट में सच हुआ, उस समय की बात है। तो ये तो बात बढ़िया है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। एक विचित्र बात बतावे, अमरकोश में पंडित का नाम बताया, पंडित शिवकोश एक पंडित विज्ञ, उसे दोषज्ञ नाम है, पंडित का नाम है दोषज्ञ, दोषों को जानता है। दोषों को जानना कोई बड़ी भाई बनना है, जब दोषों को जानता है तो दोष दूर करता है अपना, औरों को भी दोष दूर करता है, दोष का ज्ञान हो पंडित होता है। तो इस वास्ते ये कोई दोष की बात नहीं है। व्यवहार में काम में लाने पर ये प्रश्न उठाना, ऐसा प्रश्न उठेगा, जितनी बातें मैं कहता हूँ वो काम में लाओगे आप, तो प्रश्न उठेगा ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, सबका उत्तर होगा। तो मेरे एक अध्ययन हुआ है, कैसे सत्य भाषण है, मैं सच बोलूंगा तो सच बोलू कह दिया, इतने मात्र नहीं है, ये विद्या है, सीखना पड़ता है। सत्संग करना भी सीखना पड़ता है, सत्संग करना आता नहीं है को, सत्संग करने की विद्या है, सत्य बोलने की विद्या है, आचरण में लाने की विद्या है। जिसमें लवेर काम पड़े गलती हुए फिर पूछो, फिर समाधान है, फिर पूछो, वो विद्वान हो जाएगा। हमारे सहपाठी चमन राम जी थे, वो प्रथम परीक्षा दे दी, आज से पढ़ गए पंडित हो गए, परंतु वो कहते हैं कि अब मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे चाहिए, ऐसे सत्संग कैसे करना चाहिए, पढ़ना ये विद्या है, सत्संग में पढ़ना चाहिए, जो कहने वाला हो उसके सामने देखे। एक अपने ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में नरनाथी महाराज थे, व्याकरण से बड़े अच्छे बहुत विद्वान थे, तो वो विद्वान थे, तो एक दिन शेठ जी ने व्याख्यान दिया, शेठ जी के व्याकरण अगर विद्वान नहीं थे वो, तो उन्होंने कहा विद्या नाम नरेश रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या है जो सुंदर रूप है, तो रूप क्यों है, विद्या रूप कैसे है, रूप हरेक रूप को देखता है, तो विद्वान कोई बोलता है तो सब देखते हैं उस तरफ, तो ये व्याख्यान शेष ने किया। अब वे पंडित जी इतने खुश हुए कि हम पंडित हैं, पंडित कैसी बढ़िया व्याख्या करी राजी शेष जी का, इस वजह सब देखते हैं ना, सब देखते हैं, रूप भी देखता है, तो रूप हुआ नहीं विद्या सब देख रहे हैं सामने, तो देखते रहने से और ध्यान पूर्वक सुनने से, सुनते सुनते ये विचार कही जाए, पूछ जाए, इसमें ये बातें कही, ये बातें मन करता रहे, तो बहुत लाभ होता है, उसे मालूम हो जाता है, अब ये बोलेंगे अगर ये कहेंगे बाहर ये कहेंगे, ऐसा पहले मालूम हो जाता है ठीक सुनने से, तो सुनना भी एक विद्या है, ऐसे सत्य बोलना विद्या है, सास बोले और बाधा लगे वहां पूछे, जैसे पूछा ना कि लड़कों को कहना पड़ता है, बहू को कहना पड़ता है, मित्र को कहना पड़ता है, अपने सज्जनों को कहना पड़ता है, तो उसमें कड़वी बात आ जाएगी, ताड़ना आ जाएगी, तो ये दोष नहीं हुआ। खास बात है मन से हित की भावना, उस हित की भावना सर्वभूति देवता, नारायण नारायण नारायण नारायण, तो सब में भगवान है, ये बर्ताव में भी भगवान है, जैसे माता यशोदा लाठी लेकर के हाथ पकड़ ला लेकर दोनों हाथ पकड़ गया एक हाथ में, क्यों रे फिर खाएगा माटी, माटी खाता है ठाकुर रो पड़े, ठाकुर की बड़ी अटकल आई, माँ के सामने रो दे ना माँ मार नहीं सकती रीस है खूब रीस है बच्चा रो दे फिर मार नहीं सकती। कुंती माता ने कहा है महाराज आप वो जो मुद्रा बालक बन गई, आप रो पड़ते हो, भीड़ भी यदि भेद थी जिससे भय है, भय भी भय खाता है, मौत भी भय खाता है, जिससे वो भयभीत हो जाए, कितनी विचित्र बात है, मेरे को आश्चर्य आता है, मैया के सामने डर है, मैया मारेगी, मैया मारेगी, राक्षस नहीं डरते, बकासुर अघासुर कहेगी राक्षस आगे सब खत्म कर दे, पर माँ से डरते थे। सीता जी गौरी पूजन दलनी पठाई, बस बाटका में गए तो मन में भय लगा, देखी माँ माँ तो भय मानी, मारो डर लगा, माँ देरी करे कहा छोरी कहाँ से लेगी, तो ये भय है बड़ा लाभदायक है, देवी समझ तो अभय है, देवी संपत्ति अभय हम शत्रु शुद्धि, भय तो आसुरी संपत्ति है, क्यों अभय जब निर्भय देवी संपत्ति है तो भय तो आसुरी संपत्ति हुआ, अभय नहीं है, घर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज जब डरिया सुबू भरिया गफल खाई मार, हर डर ये तो भगवान का डर, ये गुरु डर बड़े पूजने उनका डर, हर डर गुरु डर और जगत डर, हर डर गुरु डर जगत डर, अब जगत खराब के क्या करें डर, तो हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रस्ते पर डरिया से उब यार गम हल्का ही मार, तो बोलो अभय वह जाए कहते अभय देव संपत्ति तो भयभीत हो गए ना, पर ये भय अभय करने वाला है, सदा के लिए अभय हो जाएगा, तो डर करनी में सार है, इसी तरह से ही भय लगेगा ना, ताड़ना करोगे तो भय होगा उसको, तो भय कल्याण करने वाला है, तो इस तरह से वास्तव में भीतर की नियत क्या है, भीतर का जो भाव है नियत है उद्देश्य है लक्ष्य है, ये खास चीज है, आचरण में ऊपर करने में कोई दोष भी आ जाए तो नहीं रहेगा। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों करते हैं ऐसा, किस कारण से करते हैं। तो उद्देश्य अच्छा होता है, भाव अच्छा होता है, सबके हित का भाव होता है। तो हित क्या होगा, वहाँ सेवा होगी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो ईश्वर रूप है, ईश्वर की क्या करेंगे, सेवा करें। तो सेवा करने की, ईश्वर की सेवा करनी है, तो वो सेवा होती है। सेवा ही पूजा है। मनवाती के पद सुनाओ आपको, सुना दे भाई। तो भगवान के पूजा करने का पुष्प होता है, तो वो विष्णु भगवान के मोगरा है, गुलाब है, पुष्प चढ़ेगा ये। अब देवी के लाल पुष्प चढ़ेगा, भगवान शंकर के आग का पुष्प चढ़ेगा, धतूरा का पुष्प चढ़ेगा। तो धतूरे का पुष्प, आग का पुष्प कोई बढ़िया कीमती है क्या, पर भगवान शंकर की बढ़िया पुष्प चढ़ेगा। तो जैसा देव हो वैसी पूजा होती है, तो सब देव पूजा के अनुसार की जाए। अब शंकर की गुलाब वाली पुष्प चढ़ा, तुलसी दर निषेध है, वहां तो आग का पुष्प, धतूरा का पुष्प चढ़ाओ। इस तरह से जैसा है वैसे पुष्प चढ़ावे। तो पद एक सुना दे भाई, अब जैसा देव वैसे पूजा पुष्प चढ़ाते हैं। नाथ थाने कैया रिझाऊ जी, नाथ थाने कैया रिझाऊ जी, जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊ जी, वैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊ जी, नाथ थन कैया रिझाऊ जी, नाथ जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी, हे जैसा भेष बनाओ फूल चढ़ाऊं जी, नाथ थन कैया रिझाऊं जी, श्याम थन कैया बन कर आओ शीश झुकाऊं जी, हे साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश झुकाऊं जी, चोर रूप सु आओ तो डंडा लगवाऊं जी, हे चोर रूप सु आओ तो डंडा लगवाऊं जी, नाथ थन कैया रिझाऊं, श्याम थन कैया रिझाऊं, हे जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी, महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी, ते महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं, ते पाखंडी बन आओ तो मैं मुहन लगाऊं जी, ते पाखंडी बन आओ तो मैं मुहन लगाऊं, ओ नाथ थन कैया रिझाऊं, श्याम थन कैया रिझाऊं, जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी, साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी, थे साधक बन आओ सत्संग की बात हे भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड छुटाऊं जी हे भोगी बन आओ हाँसू पिंड छुटा नाथ थन कैया रे जाम जियो श्याम थन कैया हे जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊंगी रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी थे उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी थे माँ बनकर आवो तो गोदी मैं बढ़ जाऊंगी रे माँ बनकर आवो तो गोदी पर चढ़ जाऊं ये श्याम थन कयारी जाऊं यो श्याम कयारी जाऊं जी हे जैसा इस बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी थे बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं थे झूठा बोलो कया न मानो धर धमकाऊं जी थे झूठा बोलो कयो न मानो धर धमकाऊं नाथ थन कैया री जाऊं ओ श्याम थन कैया हे जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी हे कारीगर बन आओ हंसू काम कराऊं जी हे कारीगर बन आओ हंसू काज करा हे खटकर चोखो काम करो बकसी सदिराऊं जी हे खटकर चोखो काम करो बकसी सदिराऊं नाथ थन कया जाऊं ओ श्याम थन जी हे जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी हे बहन भाण जी बनकर आओ सिर ओढ़ाऊं जी थे बहन भाण जी बन कर आओ सिर ओढ़ाऊं पूर्ण पावलो देकर थारो नेग चुकाऊं जी पावलो देकर थारो नेग चुकाऊं नाथ थन कया श्याम थन कया जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊं जी कूकर बन चोके में घुसियो डांग दिखाऊं जी हे कूकर बन चोके में घुसियो डांग खाने घर के बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी खाने घर के बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं ओ श्याम थन कया हे नाथ मन कल्याण हे जैसा भेस बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊंगी हे अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर साऊं जी मन मन हर खाऊं जी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर सब रूपा में थारा ही मैं दर्शन पाऊं जी ओ सब रूपा में थारा ही मैं दर्शन पाऊं ओ श्याम धन कैया राम ओ नाथ धन कैया राम हे जैसा इस बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊंगी हे जैसा ये भगवान की पूजा है। जब भीष्म जी महाराज का अर्जुन का युद्ध हो रहा था उस समय में भीष्म जी ने ऐसा महाराज घमासान युद्ध किया कि अर्जुन का रथ बाण से भर दिया वो यूं कर सके नहीं। और कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान को भगवान मानते थे वो कृष्ण भगवान को महाभारत में भीष्म जी कुंती विदुर जी या जैसा भगवान मानते इतना अर्जुन नहीं समझता था। इतने बड़े कृष्ण भगवान को भीष्म जी साक्षात भगवान मानते थे और अर्जुन अपना पोता है पर भगवान से सजा कर आदर करते है अर्जुन का तुम बड़े भागी हो तेरे भगवान है सहायता और भगवान ये बाण मारे को भागवत में स्तुति करी है भीष्म जी ने कि मेरे बाणों ने जिसका कवच टूट गया है लहू लुहान हो गए हैं ऐसे भगवान मेरी जैसे पुष्प चढ़ा चंद्र चढ़ा करके ध्यान करे ऐसे ध्यान किया मैं फूल जाऊ ऐसा जो बख्तर टूट गया लहू लुहान कर दिया भगवान ने उसका ध्यान करते है तो ये फूल चढ़ाएगा युद्ध में तो यही फूल होता है महाराज। जब भगवान से चक्र दौड़े तो खुश हो गए आगे आगे महाराज गिरा दीजिए मेरे रथ आज त्रिलोकी में बंद नहीं हो गया आपने मेरे पुरस्कार दिया जो हरियात्र सूत्र का बड़े खुश होते बड़े प्रसन्न होते दो बार एक बार चाबुक लेकर दौड़े एक बार चक्र लेकर दौड़े चक्कर तो विष्णु जी महाराज भगवान मानते हुए भी बाण मारते थे। महाभारत में आया है कि लगाम पकड़ी एक चाबुक पकड़ा हुआ था तो छोटे छोटे बाण में हाथों में मारे जिसने अर्जुन कह रहे अर्जुन मेरे लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई तू क्या करता है सारथी की रक्षा करना सामने युद्ध करना तेरा काम है देख मेरी क्या दशा करी है भीष्म जी ने ये पूजा होती है महाराज जैसा है वैसी पूजा होगी मेरा अवसर पर जिस रूप से उस पर पूजा है भाव मन मना रखा हो जी हर एक बर्ताव तो अलग कर करो मन में खुशी हो रहा हो आनंद हो रहा है बोलवा जी पूजा हो रही है तरह तरह की पूजा है मतलब जैसा रूप बने भाव में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नफा वस्तु में है नहीं नफा भाव में हो भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी हो किसी वस्तु में नफा नहीं है भाव हाथ लगे सस्ता है महंगा जाए तो भाव में नफा होता है ऐसे वस्तु है नहीं भाव में नफा है तो भाव भगवान का होना चाहिए। शिवदेव भगवान हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है भाव भगवान चाहिए व्यवहार एक सम कैसे होगा अलग अलग प्राणी हो गए तो भाव भगवान चाहिए भाव में गिर जाए नहीं। बाजार का भाव तो बाजार के अधीन है दुकानों का भाव बाजार के अधीन है ये भाव व्यक्ति खुद के अधीन है खुद अपना भाव अच्छा पड़ोगे सब ठीक हो जाएगा नफा ही नफा है नुकसान में है ही नुकसान भाव गिरे तो नुकसान हो जाए भाव बढ़ा रहे तो फायदा ही हर एक व्यवहार करो कहीं जाओ भगवान है भगवान के साथ बर्ताव कर रहा हो तो खास करके भाव की मुख्यता है। हरदम सावधान रहो उद्देश्य एक भगवत प्राप्ति है हमारा तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्ति हो जाए तो विश्व जी स्वयं अश्व चांडाल गोखरों को प्रणाम नमस्कार करते तो नमस्कार करते हैं भैरव भगवान को। ये मंदिर है, जैसे मनुष्य है तो दो थंभों का मंदिर है, कुत्ता और गधा गाय है ये चार थंभों का मंदिर है। मंदिर में तो ठाकुर जी है, मंदिर तरह तरह के होते हैं, कोई मंदिर बढ़िया होता है, कोई घटिया होता है मंदिर, और ठाकुर जी तो एक ही होते है ना, तो अलग मंदिर है। कन खजुरा होता था सैकड़ों पग जिसके तंगों मंदिर है वो ऐसे मंदिर है तरह तरह के, मित्र में ठाकुर जी है तो मंदिर निर्णय होते है भगवान का। इस तरह से सब जगह भगवान को देखे और सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो जाए, इस भाव से महाराज पूजन करो। भीष्म जी जैसा जानकार कौन होगा, भगवान कृष्ण महल में बैठे ध्यान कर रहे हैं, युधिष्ठिर गए नमस्कार किया महाराज, त्रिलोकी तो आपका ध्यान करती, आप ध्यान किसका करते हो? तो भीष्म कहा कि मैं भीष्म का करता हूँ, भीष्म सरसैया पर पड़ा हुआ मेरा ध्यान करते हैं, मैं भीष्म जी का ध्यान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यम। तो चलो वहाँ भीष्म का युधिष्ठिर, आज दुनिया से शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, क्षत्रिय थे पर पंडितों के समान शास्त्र का बोध बहुत था, शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, जो कोई शास्त्र पूछना हो, कुछ बात पूछना हो तो विष्णु जी से पूछो, ऐसा जानकार आदमी मिलेगा नहीं। फिर गए भगवान युधिष्ठिर साथ लेकर, जाकर पूछा है कि विष्णु जी आप सुनाओ। तो विष्णु जी का महाराज मेरे शरीर की दशा देखो आप, जैसे गेहूं का पर्वत हो और वर्षा हो जाए उसे चारों पर जैसे लाल लाल जल निकलता है, ऐसे मेरे शरीर से खून बह रहा है और घाव मेरे लगा हुआ है, दो उंगल भी ऐसी जगह नहीं कि जिससे घाव न लगा हो, इतना मेरे शरीर में घाव है, पीड़ा हो रही है और बार बार मूर्छा हो रही है, मैं क्या सुनाऊं, आप सुनाओ। भगवान ने कहा मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ सबको। तो सुनाया शांति पर्व और अनुशासन पर्व दो पर्व है मेरा, भीष्म जी ने सुनाया है, भगवान विराजमान है, युधिष्ठिर विराजमान है, वो सभा है, बहुत सीख महादेव विष्णु नाम भीष्म जी ने सुनाया, नाम सुनाया भगवान स्तुति आदि भीष्म स्तवराज सुनाया, बहुत शिक्षा की बातें सुनाई, नीतिर कूटनीतिर ये वीर धर्म और ज्ञान और भक्ति कर्मयोग दूसरे जितनी बातें है भीष्म जी महाराज ने सुनाया पड़े पड़े। तो भगवान ने हाथ छोड़ दिया, अब ठीक है तुम्हारे मूर्छा नहीं होगी, बताओ सुनाओ। तो भीष्म जी महाराज ने सुना, सभी भगवान सोते बन गए, सूर्य अस्त हो रहा है। भीष्म जी महाराज बहुत विशेष धर्मज्ञ थे, जब वे श्राद्ध करने लगे तो पिंड ले करके अपने पिता को पिंड देने लगे, तो पिंड देने लगे तो नदी किनारे बीच में हाथ निकल आया पिताजी का। तो भीष्म जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि देखो पिंड विधान मेरे पिताजी का हाथ आ गया, किसमें दे कि पिंड दर्भ पर देना चाहिए, शासन का दर्भ पर पिंड देना चाहिए, हाथ तो तुम्हारा आ गया, हरेक हाथ थोड़ी आ जाएगा, इसमें विधि है पिंड हो जाएगा, फिर दर्भ पर ही पिंड दिया, हाथ में नहीं दिया, शास्त्र विधि के अनुसार काम करो, साक्षात हाथ आने पर भी पिंड हाथ में नहीं दिया, पिंड दर्भ पर दिया। तो शास्त्र विधि तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है, ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो तम कर्म कर्तव्य आरसी, गीता कहती है शास्त्र के विधान समझे उस तरह से कर्म करो, भाई हो बहन हो साधु हो गृहस्थी हो पंडित हो चाहे मूर्ख हो बालक हो चाहे जवान हो बूढ़ा हो कोई हो, शास्त्र की आज्ञा है उसे काम करो, फिर मैंने कोई बाधा नहीं है, ठीक तरह शास्त्र की मर्यादा के अनुसार काम करो। तो ये महाराज मेरा महिमा है, तो सब काम करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। अब विधि में तरह तरह स्थिति आती है, अभी बताया ना जैसा रूप धरो में सही फूल से रहूंगा आपको, आपको कैसे जाऊंगा, आप संसार रूप से आप ही हो पर कैसे बनकर कैसे आए, साधु भ्रमण हो तो शेष न हो और सत्संग बनाओ तो सत्संग बात चलाऊ, महापुरुष आओ तो नमस्कार करूँ, उत्सव मनाऊंगा, संत मिल गया बड़ी आनंद की बात, तो क्रिया तो अलग अलग हो गई, पर भाव एक ही भगवान। इस रूप पर से आए हैं, साधु बनकर आए हैं, ब्राह्मण बनकर आए, बहन बेटी भांजी आई है तो वो भगवान ही आए हैं। तो सी रुका मुझी पूर्ण भाव ने देखा था, नेक सुखा मुझी, जैसे आप पधारो वैसे करो। तो इसलिए सबके साथ में भगवत बुद्धि रहते हुए क्रिया अलग अलग हो गई, परंतु सबका भाव एक ही होगा। भगवत भाव होगा, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग होगा, मन में प्रसन्नता होगी, चिंतन भगवान का होगा और व्यवहार अलग अलग होगा। व्यवहार अपने हाथों का अलग अलग होता है। आज व्यवहार एक करने करते, एक व्यवहार तो कुत्ता ही करता है। वो ब्राह्मण के चौके में जाओ तो पैर धोकर थोड़ी जाएगा, कुत्ता तो वैसे चला जाएगा। तेरे ब्राह्मण चौका ब्राह्मण समझे तो एक सब साथ खाओ, सबके साथ रहो, एक बर्ताव करो। ये वास्तव शास्त्र नहीं है। शास्त्र में तो हाथ हमारा एक ही है। अब एक है उसमें कोई मार्ग पूछे तो यूँ दिखाओ, मार्ग पूछे यूँ दिखा दो, यूँ लड़ाई हो जाएगी। अब यूँ दिखाओ तो यूँ दिखाओ तो क्या, हाथ तो एक ही है, नहीं मेरी है। पूजा करो तीसरे करो, करन्यास करो, तो हाथ में ही फर्क है। अब पूजा आदि किया जो इससे करो, टट्टी पेशाब साफ करना फिर हाथ से करो, टट्टी पेशाब इस हाथ से नहीं करना चाहिए। स्नान करो तो नाभि से ऊंचा ऊंचे ये हाथ में हो, और पैरों से दूर स्नान करो तो इसके हाथ से करो। हाथ हमारा शरीर हमारा विधि है, इस तरह से विधि विधान से काम करो तो इसे कल्याण होता है। यथा योग विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम सत्ता फिर एकम तामसम, वो तामस हो जाएगा विधि रहित होगा। तो मन माने झगड़ने करके शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहता है, गीता कहती है, यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्व देना, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे पुरुष वैसे ही करते हैं। सहित प्रमाण दो बात बताई, संत महात्मा करते हैं वैसे करो और वो कहते हैं जैसे करो। अब करने में तो वो साधु है तो ये करेगा, अब दूसरों कैसे बता दे, मैं कहने में कह गए ब्राह्मण को ऐसे क्षत्रिय को शूद्र को स्त्रियों को पुरुषों को ऐसा वो कहकर बतावे। तो यदि आचरती खास आचरण दाता है दो बात होता है, लोग संग्रह तो लोग संग्रह दो तरह से होता है। तो कहकर बताना करके बताना, जिस जगह वो है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस पद पर है, उसी के अनुसार काम करे और कहकर सबकी बात बताओगे सबको ऐसे करना चाहिए। जो स्वयं करता है उसी की बात का भी असर पड़ता है, और जो स्वयं कहता है कोरा करता नहीं है तो असर भी नहीं पड़ता। करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भूषता बने सुनाई सुनाई बात। करनी बिन कथनी करे, करनी तो है नहीं कहे बहुत बार, तो कुकुर जो एक शब्द ने अर्थ बताया, इसे बड़ा बढ़िया अर्थ बताया। कुकुर जो घुसता भाई हम तो ऐसे ही कहते थे, उसने अर्थ बताया कुत्ता, कुत्ते की तरह कैसे, कुत्ता यहाँ भूसेगा तो वो जिस बास में जाओ वही कुत्ता भूसने लग जाए, वही भूसने लग जाए। उसको पूछे किसको भूसते हो, इसको पता नहीं, यहाँ तो भोगता है किसी देख कर उसको, यार वो सुन कर वही भूसने वही भूसने लग गया। तो करनी फिर कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भूसता भरे सुनी सुनाई बात, सुन भूसने लग गई भूसने शुरू कर दिया। अरे किसको पूछता है इसको पता नहीं, तो सुने सुने बात नहीं। तो भाई अब तो देखो 18 मिनट आ गया है, क्या जो चाहिए अब तुलसी थोड़ी चढ़े की शिवलिंग पर, और कृष्ण भगवान ने आपका फूल थोड़े चढ़ा हुए शास्त्र तस्मा शास्त्र प्रमाणंते, शास्त्र ने कहा है, बड़े पुरुष कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, ये जो कहते हैं उसके अनुसार काम करो। तस्मात शास्त्र प्रमाणंते कार्यकारी व्यवस्थित हो, अपने मन मन ढंग से नहीं। लोभ लोभ तो भाव है मन का, यथा योग्य काम करना, ये लोभ से भी होता है और विधि से भी होता है। लोभ का पता नहीं लगला, लोभ तो हृदय में रहता है। थोड़ा कम खर्च करो तो भी जितनी आमद है उनसे कम खर्च करना चाहिए, ये नीति है। अब वो नीति के अनुसार करता है कि लोभ के कारण करता है, ये तो उसके भाव से पता लगेगा, क्रिया से क्या पता लगेगा। क्रिया तो दोनों बराबर होगी, लोभ भीतर में लोभ के कारण करता है तो ठीक नहीं है, शास्त्र विधि से करता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, भाव खुद का ही पता लगे। सत्यानृतन जब वाणिज्यम ऐसा मनु ने कहा है कि व्यापार करता है सत्यानृत होता, उन्हें शास्त्र झूठ होती है। जैसे वो कहते हम तो 20 रूपया लेंगे, वो कहते हम 10 ही देंगे, तो कहते तो थोड़ा ऊंचा पड़े, 2 ही 12 दे रहा, वो कहते अच्छा 18-19 दे दो, तो 20 लेंगे, 20 कहते झूठ हो गया ना, 18 दिया दो, तो ऐसा झूठ दोषी नहीं है कसा कसी करने में। वो कहते फिर अंत में 15 रूपये में काम चला, 15 रूपये ले लिया, काम हो गया, तो उस गए 10 गया, उसे 20 गया, 15 में हो गया। तो इसे बोलने में कसा कसी झूठ है, वो तो सत्यानृतन से वाणिज्यम, वो झूठ बोलना ठगड़ा ये नहीं है, कसा कसी में जो झूठ हो जाए इतनी माफी है। उस लोग कहते हैं सत्यानृत से वाणिज्य वाणिज्य अंदर कहा है, अंदर झूठ बोलना नहीं कहा, ठगड़ा नहीं कहा है, ऐसा कहा है। शेठ जी थे जयदाल जी, जयदाल जी के पिताजी थे खूबचंद जी, वे बड़ी सत्य भाषण करते थे, बड़ा नियम था। उनकी बूढ़ी दादी थी, उसकी परिक्रमा कर नमस्कार कर जाते थे काम करने में, रहते हुई सदा नमस्कार करते, परिक्रमा करते, तो वे सत्य बोलते थे। तो सत्य बोलते थे तो वे क्या कहते, वो जो उग्रह कहता कपड़े की दुकान थी, जो समार से बनकर लाते ना उसे दुकान लेता, तो यही दे जाते दाम, एक दाम देते, एक लेने में देने में अधी उधर नहीं करते। तो ग्राहक आता उसको कहते हैं मोल मलाई करे कि एक दान बतावे कि मोल मलाई, तो मोल मलाई करके अब जब 15 रूपये हो गया, 10 का 20 का कहते कहते 15 रूपया हुआ, लेना है 12 रूपया ही, तो 15 रूपया लेकर 3 रूपये पीछे दे देते, हमें 12 रूपये लेना है। तो कसा कसे के इनसे 3 रूपये तो ज्यादा लगा, एक रूपये मैं एक ही बात कहता, बोल एक ही बात कहू मोल मलाई करूँ बता, तो रूपया देना उतना ही मोल मलाई कर गए भाई। तो सेठ जी ने कहा महाराज ये क्यों करूं, तो पिताजी को क्या कहे, फिर सही शांत हुआ तो हरि कृष्णा अपने एक ही दाम करना है, मोल मलाई नहीं करना है, क्यों करे मोल मलाई, अपने एक दाम ही करना है। तो मशवरी करते ये पिताजी से आगे देखे एक मलाई कहते हैं, अब इनके छोरे होंगे वो तो लिख देंगे, बोलेंगे ऐसा कर लिख रहे सत्य भाषण करना ठीक है।